fefele mwana bakala ekomi nde batunaka kulia mbote kulala mbote etali nzoto na ye moko sante fefele mwana mama ekomi nde batunaka kulia mbote kulala mbote etali nzoto na ye moko mama yebi mbobota mabote linga mbobali apesinga mokengeli akabelinga libota mama yebi mbobota mabote linga mbobali apesinga mokengeli akabelinga libota ikala kumisa mama ikangai na yebela ye mama yo mokonzi komonisi ngai mokili tika na kumisa mama tika ngai na yebela ye mama yo mokonzi komonisi ngai mokili sante pepele mwana mama likambo ye na moto te kulia mbote kulala mbote etali nzoto na ye moko sante pepele mwana mama likambo ye na moto te kulia mbote kulala mbote etali nzoto na ye moko batunaka kulia mbote kulala mbote etali nzoto na ye moko sante pepele mwana mama ekomi nde batunaka kulia mbote kulala mbote etali nzoto na ye moko mama yebi kobota baboteli ngai mobali apesi ngai mokengeli akabeli ngai libota mama yebi kobota aboteli ngai mobali apesi ngai mokengeli akabeli ngai libota bakotela ngai mobali bakabela ngai libota ikitela nzoto bakoloba bakolemba babota ngai mobali bakabela ngai libota ikitela nzoto mosala mwana moto asali engengi na miso ya bato bondima ete ponine kasi miteme kopela mosala mwana moto asali engengi na miso ya bato bondima ete ponine bino balikundu ye bakoloba bakolemba babotela ngai mobali bakabela ngai libota ikitela nzoto bakoloba bakolemba babota ngai mobali bakabela ngai libota ikitela nzoto mangungu ya mbandanga na banga te ezali ma ya moto etumakelamba te oh, pasi ya kobala kozwa mpe lokola nga koloba bakolemba babotela ngai mobali bakabela ngai libota ikite na nzoto koloba bakolemba babota ngai mobali bakabela ngai libota ikite na nzoto mosala mwana moto asali engengi na miso ya bato bondima ete ponine kasi miteme kopela moto asali engengi na miso ya bato bondima ete ponine bino balikundu ye koloba bakolemba pela ngali bota nilite na toto kokolo baba kolemba babota ngai mobali baka pela ngali bota nilite na toto mangungu ya mbandanga na bangate ezali maya moto etumba kela mbate o pasi ya pamba Kabela ngai libota, nilite na nzoto. Kokolo baba kolemba, babota ngai mobali. Kabela ngai libota, nilite na nzoto. Mangungu ya mbandanga na bangate ezali maya moto. Etumba kela mbate o pasi ya pamba. Toyaka mokili ntango ekokende pokwa ekomi pene. Ntango nini okobala, ozwa dignité. Bala, bobo ngambelo kolanga. Kolo baba kolanga. pela ngai bota inite na nzoto makolo baba kolemba ba bota ngai bobali bakabela ngai bota inite na nzoto.